لارو بر دنیا ستارات لو باندی روخان شول هغد ظلمت کبلا ٹولل جہان شول لارو بر دنیا ستارات لو باندی روخان شول هغد ظلمت کبلا ٹولل جہان شول لارو بر دنیا ستا فراتت باندی فخیش ول خورا هر خوات خوشالیش ول خورا هر خوات خوشالیش ول ستا فراتت باندی فخیش ول خورا هر خوات خوشالیش ول خورا هر خوات خوش علیش ول لارو بر دنیا ستارات لو باندی روخان شول راغل رحمتون دا تور تم خون ویران شول لارو بر دنیا ستارات لو باندی روخان شول هغد ظلمت کمبلا ٹولل جہان شول لارو بر دنیا قیصر کسرا فشور دوسو غرور حیبت پلی دوسو غرور حیبت پلی دوسو قیصر کسرا فشور دوسو غرور حیبت پلی دوسو غرور حیبت پلی دوسو لارو بر دنیا ستارات لو باندی روخان شول پاک نورانی چهره دل مرغون دی عیان شول لارو بر دنیا ستارات لو باندی روخان شول هغد ظلمت کبلا ٹولل جہان شول لارو بر دنیا ستارات لو باندی روخان شول هغد ظلمت کبلا ٹولل جہان شول لارو بر دنیا فرلات منات باندی محشر حال دا عزاهم دیر ابتر حال دا عزاهم دیر ابتر فرلات منات باندی محشر حال دا عزاهم دیر ابتر حال دا عزاهم دیر ابتر لارو بر دنیا ستارات لو باندی روخان شول ختم شولو شرق از دا توحید دیواز لان شول لارو بر دنیا ستارات لو باندی روخان شول هغد ظلمت کبلا ٹولل جہان شول لارو بر دنیا ستارات لو باندی روخان شول هغد ظلمت کبلا ٹولل جہان شول لارو بر دنیا منور تا باندی هر ځای شو د جہالت ټکی تپای شو د جہالت ټکی تپای شو منور تا باندی هر ځای شو د جہالت ټکی تپای شو د جہالت ټکی تپای شو لارو بر دنیا ستارات لو باندی روخان شول راغل لی رونا وی پری فضا ٹولا شادان شول لارو بر دنیا ستارات لو باندی روخان شول هغد ظلمت کبلا ٹولل جہان شول لارو بر دنیا لر او بر دنیا ستا راتلو باندی روخانه شول هغه د ظلمت کمبل ټول له جهان شول لر او بر دنیا تا باندې ناس کړم ملنګ یار ایدا تمام جهان سردارا ایدا تمام جهان سردارا تا باندې ناس کړم ملنګ یار ایدا تمام جهان سردارا ایدا تمام جهان سردارا لرو بر دنیا ستا راتلو باندی روخان شول ستا پرا تک باندی دا وحشی دنیا ودان شول لرو بر دنیا لرو بر دنیا ستا راتلو باندی روخان شول هاغ دا ظلمت کم بلا طول لجهان شول لرو بر دنیا لرو بر دنیا ستا راتلو باندی روخان شول هاغ دا ظلمت کم بلا طول لجهان شول لرو بر دنیا.